three, two, one. We now return to Airplay 100. Number 12. Hey!

locul 8 pentru Adrian Sână, am ascultat Angel. Iar acum vreau să o invit din nou în studioul Kiss FM alături de mine pe colega mea Andreea Berghea, pentru că urmează o nouă rubrică. Of the week in Airplay 100 e Timbaland, care ieri a împlinit 41 de ani. Pe numele adevărat, Timothy Zachary Mosley e unul din cei mai buni producători și compozitori ai momentului, mai și cântăreț și rapper. Primul album produs în totalitate de el îi aparține lui Genuine, ce vine din 1996. De atunci a mai lucrat cu foarte, foarte mulți artiști: Missy Elliott, Laia, Janet Jackson, Jay-Z, One Republic, Justin Timberlake sau Destiny's Child. Bine, lista este foarte lungă, așa că am să mă opresc la piesa pe care o vom asculta împreună. O colaborare cu The One and Only Mr. Pitbull. Producție David Guetta va apărea pe albumul Shock Value 3, cu lansare anul acesta în luna iunie, conform zvonurilor lansate chiar de artist pe contul lui de Twitter. Așadar, Pass It Me în Airplay 100, aniversatul săptămânii Timbaland, plus Pitbull și David Guetta. Listen to cover girls, coincidentally now I mess with cover girls. Magazines, you can catch me on the cover girl. I created my own planet, I hover the earth and cover the world. I spit so sick, I'm calling a pearl. She can try to claim up, but I'm a black with a pearl. They try to come at me, but all of a sudden place the peace, but I made it my girl. Now she does what I say, does what I please. So she's not religious, but she lives on her knees. Jack and Jill went up the hill, each with a buck and a quarter. Jill came back with 250, what a working girl. Now I work a girl like like Timbaland și Pitbull, piesa recomandată de Andreea Berghea, se numește Pass It Me. Continuăm cu locul 7, Ara și Elena cu Broken Angel, în câteva momente chiar aici la Kiss FM. Stay tuned, we'll be right back.